İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba, ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu hafta konumuz İstanbul'un ilk seyyahları ve ilk seyahatnameleri. Konuğumuz ise kendisi de bir şehir seyyahı olan araştırmacı Oğuz Otay. Hoş geldiniz Oğuz Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Oğuz Otay'ın Efendi Kaptan Kurtar Bizi, Mesudiye Zırhlısı adlı bir tarih araştırma kitabı var, benim de sevdiğim. Kent kültürü ve seyahatlık üzerine makaleleri ve Gezmek Yetmez adlı seyahat etmek üzerine yazı ve deneyimlerini paylaştığı bir web sayfası bulunuyor. Bunu da onu tanıtmak için dinleyicilerimize söyleyeyim. Şimdi her zaman olduğu gibi biz Kansu'yla kısa bir özet yapıyoruz ve sonra sözü konuğumuza bırakıyoruz. Malum seyahatlık oldukça eskilere dayanan bir yaşam biçimi. Hele ki şimdiki gibi herkesin seyahat imkanı olmadığı dönemlerde seyyahların anlattıkları, yazdıkları çok değerli ve çok önemli ve çok özel. Özellikle tabii kendi seyahatnamesini yazmış olanlar bambaşka bir yerde duruyorlar ki onlar da bugün bizim programımızın konusu olacaklar. Dünya seyahatname türünün ilk örnekleri nelerdir? Şöyle bir bakıyoruz. Roma Cumhuriyeti döneminin Yunan tarihçi, coğrafyacı ve filozofu Strabo'nun Geografikasını görüyoruz. Sonraki dönemde de örnekleri var ama 1200'lü yıllarda Marco Polo'nun Doğu Gezisi Seyahatnamesi, İbni Batuta'nın Seyahatnamesi bu konuda edebi eser olarak öne çıkan çalışmalar. Günümüze gelmiş, günümüze kalmış çalışmalar. Bizim coğrafyamızda ise 1500'lü yılların sonundan itibaren batılı seyyahların başkenti olan İstanbul ve Osmanlı coğrafyası da sıklıkla ziyaret edilen ve seyyahların gözde destinasyonlarından diyelim, seyahat terminolojisiyle birisi haline alan bir yer. Bunların arasında en önemlileri kimler? Buradan itibaren sözü Kansu'ya bırakayım. Evet Cem, özellikle 16. yüzyılla 19. yüzyıl arasında İstanbul, Batı seyyahlarının gözdesi olmuş bir şehir. Birazdan detaylarını konuğumuz Oğuz Otay'dan alacağız ama kısaca birkaç ismi saymak istiyorum ben de. Giselin de Busbecq, Salomon Schwegger, Jean Cheveno, Charles Petusier, Alphonse de Lamartine, Gérard de Nerval, Théophile Gautier, Edmondo de Amici, Lady Montagu, Julia Pardo bir seferde insanın aklına gelen isimler. Tabii 20. yüzyılın ilk yıllarına sarkan dönemde meşhur masalcı Hans Christian Andersen, Mark Twain, Knut Hamsun, Ernest Hemingway gibi ünlü yazarlar da İstanbul seyyahları arasında yer almış. Bu noktada bu seyyahların arasında gerek yazarla beraber kendi başlarına gelen Choiseul Gauffier, Thomas Allom, Barlett ve Melling gibi ressam ve gravürcüleri de unutmamak lazım. Şimdi sözü burada kesip konuğumuz Oğuz Otay'a dönelim. Oğuz Otay, şöyle başlayalım isterseniz. Seyyahlık bugünkü anlamda turizm faaliyetinin olmadığı dönemde kimlere denmiş? Çünkü eskiden bazı elçilerin ve diplomatik görevlilerin ya da tüccarların da seyahatname yayınladıklarına tanık oluyoruz. O yüzden bu soru önemli. Bulunduğu ülkeyi veya başka ülkeleri gezip döndükten sonra notlarını yayımlamak ne zamandır ilgi çekiyor dünya tarihinde? Şöyle, aslında seyahat dediğimiz zaman hepimizin aklına gelen tek bir şey var. Bir yerden bir yere gitmek. Yani bir hareket, bir devinim. Aslında bu insanın ilk var olduğu günden beri bir yerden bir yere gitmesi, hareket etmesi şeklinde cereyan etmiş. Ama buna biz ne zaman seyahat diyoruz veya bunu yapana ne zaman seyahat diyoruz? İşte burada çok kritik bir şey gündeme geliyor. O da şu, bir yerden bir yere gitmek yetmez. O bir yerden bir yere giderken kişisel tecrübeleri, gözlemlerini yazıya dökmek aslında seyyahlığın ortaya çıkışını oluşturan en önemli argüman. Yani buradaki kritik konu seyahat etmek değil, seyahat ederken kişisel gözlem, tecrübe ve yaşamı yazıya aktaranlara biz seyahat diyoruz. Şimdi ben şöyle bir baktım. İlk seyahlar, sevgili Cem de sunumunda bahsetti. Ne zaman çıkmış diye baktım. Hakikaten tespit edilebilen ilk seyahat Strabon. Ama insanlar seyahat ederken bir sahiple hareket etmek zorundalar. Yani bu ilk zamanlarda askeri sebeplerleydi, ticari sebeplerleydi ve sonra da dini sebeplerle başladı seyahatler. İşte bu genel seyahatlerin akışı sırasında aslında bilgiyi arama çok öyle ön planda olan bir şey değil. Biz bunu işte Strabon'la görüyoruz, akabinde gene çağdaşı olan eski Lidyalı, bizim bu coğrafyadan çıkan Posidonius diye bir adam var. Bu adam 10 ciltlik bir eser yazıyor ve bizim bildiğimiz gerçek anlamda bugün bile o tanıma giren bir destinasyon, bir şehir, bir bölge anlatan ilk kitap bu adamla çıkıyor. Evet, Strabon'un da coğrafikası var ama bu iki çağdaş veya birbirlerine çok yakın insanların ortaya koyduğu ilk eserler, tırnak içerisinde söylüyorum, ilk seyahatnameler diye tanımlanabilir. Bunlara da belki ilk seyahlar diyebiliriz. En azından bizim bildiğimiz ilk seyahlar. Peki o zaman bu noktada hemen bizim coğrafyaya dönelim ve bizim program için daha önemli olan İstanbul'a gelelim. İstanbul seyyahlar için ne zaman önemli addedilmeye başlanmış? Doğu kültürü nasıl ilgi çekmeye başlamış? Kazu, aslında burada şeye bakmak lazım. Bu İstanbul'u sadece İstanbul veya Osmanlı coğrafyasının ilgi çekmesi diye değil, bir gelişmene bakmak lazım. Yani seyyahlığın gelişimine bakmak lazım. Şeyden falan bahsetmiyorum. O Roma dönemindeki muhteşem yollar, sağdan sola kolay gidiş gelişlerden falan bahsetmiyorum. Ama asıl seyyahlık veya asıl işin döndüğü nokta Rönesans ve Rönesans sonrasında özellikle 17. yüzyılda İngiltere'de başlayan Grand Tour diye bir şey var. Şimdi bu Grand Tour ne derseniz, bilmeyenler için, birçok dinleyicimiz biliyordur ama bilmeyenler için kısaca söyleyeyim. İngiltere'deki soyluların, entelektüellerin, hatta ve hatta prenslerin, başta İtalya olmak üzere birçok ülkeye gidip buralardaki hayat tecrübelerini geliştirmeye yönelik yaptığı seyahatler ve bu seyahatler 3 yıldan az sürmüyor. İşte bu Grand Tour'ların Osmanlı coğrafyasını hedef alması daha sonraki yıllarda oluyor ama asıl hikaye işte bu macera tutkusu, bu arayış, bu bilgilenme, öğrenme tutkusu. Tabii Osmanlı coğrafyasının gündeme gelmesinin altında yatan şey aslında bir ilk önce şarkçılık değil. İlk önce ne var? Eski Yunan, Roma ve Bizans kültürünü tanıma arzusu var. İşte bu insanlar, bu adamlar kalkıp bu coğrafyaya öncelikle bu saydığım üç Batı medeniyetinin, Batı felsefesinin köklerini oluşturduğuna inandıkları Yunan coğrafyasını, Roma coğrafyasını, Bizans coğrafyasını görmek üzere geliyorlar ve bu şekilde başlıyor aslında İstanbul'un, Osmanlı coğrafyasının ilgi odağı olması. Tabii ki bunun üzerine özellikle 17. yüzyılın sonlarında, 18. yüzyılın başlarında da o meşhur şarkçılık veya oryantalist dediğimiz adamların devreye girmesi başlıyor. Peki, şunu sorarak şey yapayım. Çok ilginç, güzel söylediniz. Buraya eski Yunan'ı, Roma'yı, Bizans'ı görmeye geliyorlar. Peki geldiklerinde ne görüyorlar? Gördükleri tabii o zaman buraya geldiklerinde Doğu'yu ve Doğuluları da görüyorlar. Yani Müslümanları ve işte Doğulu diğer Müslüman olmayan toplumları. Onları nasıl algılıyorlar ve ilk seyahatnamelerde nasıl çıkıyor karşımıza bu tür izlenimler diye sormak için kestim sizi. Aslında bunun tek bir tanımı var. Tuhaf. Tuhaf buluyorlar. Tuhaf, tuhaf buluyorlar. Yani yeme alışkanlıkları, şehirde yaşam alışkanlıkları, birbirleriyle olan ilişkileri, dini yaklaşımları, devlet yönetim anlayışları, bunların hepsi birbirinden farklı ve çok tuhaf geliyor hakikaten. Hani aradıkları şey başka bir konu ama inanılmaz da bir cevher buluyorlar. Ya ilk yazanlar, çizenlerin bu seyahatnamelerini bastıkları zaman masal gibi dinliyor insanlar. Kansu programın başında özellikle belirtti. Bu ülkeye, bu coğrafyaya masalcılar geliyor. İşte bu anlayış, bu bakış bir masal dünyası olarak görülüyor. Ve yavaş yavaş İstanbul Osmanlı coğrafyası ilgi odağı oluyor. Ya araya bir daha gireceğim çünkü çok güzel bir şey gördüm. Siz dediniz ya tek sözcükle tuhaf diye. Şimdi elimin altında Gerard de Nerval'in Doğu'da Seyahat kitabı var. İstanbul bölümü şu cümleyle başlıyor. Ne garip bir kent Konstantinopolis. İhtişam ve sefalet, gözyaşları ve sevinç, başka yerlerdekinden çok daha fazla keyfi davranış ama aynı zamanda da daha fazla özgürlük var burada diye yazmış ilk İstanbul'dan bahsetmeye. Öyle başlamış herhalde Nerval. Ki bu sizin söylediğinizden çok daha sonra 19. yüzyılda İstanbul'a geldiğinde edindiği ilk izlenimler bunlar. Aslında Cem Bey, konu çok bugün de farklı değil. Yani bir Avrupalı seyahat eden, gezgin değil İstanbul'a, Türkiye'nin neresine giderse gitsin bu tuhaflığı görebilir. Onlar için tuhaflık, bizim içinse farklı bir kültür, farklı bir yaşam tarzı. Dolayısıyla bizim ülkemiz, bizim coğrafyamız, Osmanlı coğrafyası, İstanbul o albenisini aslında hala sürdürüyor. Evet. Dolayısıyla insanların başkalarının görmediğini görme, bunu ifade etme, anlatma arzusu ve tekrar tırnak içerisinde söylüyorum egoları ön planda ve bunu tatmin etmeye yönelik bir tutku bu seyahat etme. Seyahat etmek biraz da. Peki seyahatnamelere dönersek İstanbul'la ilgili neler yazmışlar, neler anlatmışlar? Tabii çok çeşit, çok büyük bir külliyat var ama siz hemen ilk etapta aklınıza gelenlerle lütfen cevap verin. 16-17. yüzyılda gelen daha erken dönem diyelim hadi seyyahlar İstanbul'un en çok nerelerinde geziyorlar? Hangi semtlerinde dolaşıyorlar? En çok neleri merak edip not almışlar? Ya İstanbul'da en çok merak edilen şey bugünkü anlamda Sultanahmet veya onların ifadesiyle hipodrom. Ha, çünkü evet. orayı o bahsettiğimiz, en başta bahsettiğimiz Roma'nın vücuda geldiği nokta olarak görüyor. Biliyorsunuz milyon taşından başlayan ve Avrupa'ya giden Messe yolu var. İşte İstanbul'un yedi tepesinin belli noktalarından geçen ve hala o dönemde de o Roma veya Bizans eserlerinin ayakta olduğu, depremden yıkılmamış olan bölgeleri görmekten müthiş haz alıyorlar. Anlata anlata bitiremiyorlar. Sonra Boğaz'ı anlatıyorlar ama Boğaz'ı biraz tuhaf anlatıyorlar. Sebebi de şu, çünkü izole bölgeler, İstanbul'un izole bölgeleri. Yani o arzu ettikleri kadim tarih yok ama Müslümanların veya bu coğrafyada yaşayanların kendine özgü bir yaşam sürdüğü köyleri görüyorlar. Veya buralardaki onlara ilginç gelen eğlenceleri görüyorlar. Bunları aktarıyorlar. Ama sadece İstanbul diye sınırlamamak lazım. Aslında biz gelen seyyahlara baktığımızda birçok bölge onların ilgisini çekiyor. Mesela Trakya son derece ilgilerini çekiyor. Ege inanılmaz, özellikle antik kalıntılar açısından inanılmaz ilgi odağı. Balkanlar öyle. Levant dediğimiz, yani Doğu Akdeniz'de kıyısı olan işte Suriye, Filistin, Kudüs son derece ilgi odağı. Ve tabii bugünkü sınırlarda düşünmemek lazım. Bu sınırları bizim Rusya'ya kadar uzandığını düşünsek ve bu anlamda seyahat edenlerin ya burası İstanbul'dan da çok değişikmiş, çok tuhafmış diyebileceği birçok destinasyon, birçok nokta var. Dolayısıyla bir taşla birkaç kuş vuruluyor bu coğrafyaya gelenler tarafından. Peki şuradan devam edebilir miyiz? Şimdi batılı seyyahların yazdıklarını bugün okuduğumuzda özellikle ilk dönemlerdekiler için söylüyorum. Birbirini tekrar eden satırlar böyle sanki bir önceki seyyahtan kopyalanmışçasına benzeyen betimlemeler ortaya çıkıyor. Bunlara rastlıyoruz. Acaba Avrupa insanının bu konuda seyahatnamelerden bir beklentisi mi var özellikle doğuya yönelik, İstanbul ve Osmanlı coğrafyasına yönelik? Bunun nedenini nasıl açıklayabiliriz? Aslında bana sorarsan bunun iki tane sebebi var. Bu iki sebepten bir tanesi işte o en başta bahsettiğimiz tuhaf unsurlar. Bu adamların bu topraklara ayak basmadan önce kafalarında aslında bir imaj var. Yani gittiklerinde ne göreceklerini veya ne görmek istediklerini aslında kafalarında çiziyorlar, belirliyorlar. Ve geldiklerinde hepsinin anlattıkları üç aşağı beş yukarı aynı. Neyi anlatıyor? Kadının toplumdaki yerinden bahsediyor. Aklıma mesela aile yaşamı geliyor. Sonra Ramazan adetleri geliyor. Farklı din ve kültürün sokağa yansımasını anlatıyor adamlar. Bu sarayı mesela, var tabii. Tabii yani saraylar var. Hatta Osmanlı bürokrasisini anlatıyor. Ama bunlar kadar günlük hayatı da anlatıyor. Yani adamlara yıkanma alışkanlığı, yıkanma biçimi son derece tuhaf geliyor aslında baktığında. Hamam her daim adamların ilgi odağında veya kadın seyyahları. Sonra mesela şey çok ilgilerini çekiyor. Meslek grupları, meslekler ve sokak hayvanları. Yani ben bir Londra seyahatine giden, İstanbul'dan Londra seyahatine giden 19. yüzyıldaki bir gazetecinin, bir yazarın İngiltere'de köpekleri anlattığında ben tanık olmadım. Mutlaka anlatan vardır ama ben tanık olmadım. Ama İstanbul'a gelen bütün seyyahlara baktığında ciğercisini anlatır, berberini anlatır, sokak köpeklerini anlatır. Dolayısıyla bütün bu o değişik olan şeyleri adamların ilgisini çekiyor ve bunları anlatıyor. Aslında hani sizin belirttiğiniz ya birbirlerine yakın anlatım dediğiniz şeyin temelinde yatan nedenlerden biri bence bu. İkincisi ise bu adamların buraya gelen olan o Grand Tour'la başlayan ve sonrasında buraya gelen adamların aslında entelektüel birikimleri bir tornadan çıkmış şey gibi. Yani aynı şeyleri okuyorlar, aynı şeylerle besleniyorlar ve en önemlisi kendinden önce gelenleri okuyor. Ve neyin ilgi uyandırdığını daha gelmeden not olarak çıkartıyor. Ve geldiğinde de o aradığını bulursa inanılmaz mutlu oluyor. Bazen çok rasyonel anlatıyor, bazen abartarak anlatıyor. Ve ülkesine döndüğünde de o seyahatname yayınlandığında yer yerinden oynayacak diye düşünüyor. Aslında seyahatnamelerin birbirine benziyor olması bundan dolayı bence. Peki şimdi biraz zamanı ilerletelim. 19. yüzyıla doğru seyyahların Osmanlı'ya bakışında bir takım değişiklikler gözleniyor. Acaba Osmanlı'nın Avrupa'daki siyasi gücünü yitirmesi gezginleri de etkiliyor diye düşünebilir miyiz? Ya mutlaka etkiliyordur. Mutlaka etkiliyordur. Çünkü özellikle İstanbul'daki Osmanlı coğrafyasındaki batılılaşma hareketleri nin ortakları içerisinde Avrupa'dan gelmiş askerler var, Avrupa'dan gelmiş eğitimciler var, Avrupa'dan gelmiş bürokratlar var. Ve bunlar öyle sessiz sedasız gelen adamlar değil. Geldikleri her ülkede aslında bir algıyı oluşturuyorlar, bir düşünceyi oluşturuyorlar. Ve gelen seyyahlar Osmanlı idaresini, Osmanlı sarayını, Osmanlı bürokrasisini, bunun aksayan yönlerini, neyi değişik yaptıklarını, neyi tuhaf yaptıklarını olarak da kendi yaşadıkları coğrafyayla bu coğrafyayı mukayese ediyorlar. Ve onların tanıklığı aslında çok ilginç. Bizim batılaşma diye gördüğümüz, hatta ilerleme olarak kaydettiğimiz şeyler adamların nezdinde hala şark zihniyeti, şartlı toplum ve gelişmemiş toplum. Çünkü adam İstanbul'a geldiğinde muhteşem bir İstanbul süliyeti görüyor. O tam hayaldeki İstanbul süliyeti. İşte camiler var, deniz var, ezan sesi var. Evet. Bakın bu İstanbul algısı, İstanbul algısı çok enteresandır. Çanakkale Savaşı'nda savaşa katılan birçok yabancı askerin, özellikle İngiliz ve İngiliz kolonisinden gelen askerlerin savaşa dahil olmak üzere motivasyonunu arttıran bir unsur. Turkish Delight hedefleyerek geliyorlar buraya. Dolayısıyla bu coğrafya olduğum olası o gizemiyle, tuhaflığıyla, o baharatsı tadıyla bu adamların hep ilgisini çekiyor. Peki gelelim bizim seyyahlarımıza. Yani tabii şimdi bizde de biz yani o dönemlerde baştan beri konuştuğumuz programın başından beri konuştuğumuz dönemlere baktığımız zaman aslında bizden oraya giden yani doğudan bizim bulunduğumuz yerden batıya doğru giden veya daha doğumuza doğru giden ve bunu yazan çok da fazla kimse yok. Elbette çok çok önemli hepimizin bildiği birisi var. O da 17. yüzyılın meşhur seyyahı Evliya Çelebi. O da Osmanlı coğrafyası ve yakınlarında gezmiş ve nefis bize bir şey bırakmış. Kitap ve seyahatname bırakmış geriye. Osmanlı toplumunun peki seyahate mesafeli olması, o neden bu aynı heyecanlar Osmanlı toplumunda yok mu? Aynı merak Osmanlı toplumunda yok mu? Neden biz daha mesafeli davranmışız seyahat etmek ve seyahatname yazmak konusunda? Yani burada şu var. İlk önce tabii Pirimiz Efendimiz Evliya Çelebi'yi almış olmak büyük evet. Mutluluk veriyor. Hakikaten böyle bir kişiyim, böyle bir seyahın ben zaman zaman gerçek mi değil mi diye kendime soruyorum. Yani nasıl oluyor da bu kadar gezebiliyor? Bu ayrı bir konu ama bu coğrafyanın seyyahları ve seyahatnameleri gerçekten az mı? Ben burada biraz şüpheyle bakıyorum. Şundan dolayı şüpheyle bakıyorum. Bir kere Osmanlı coğrafyasında haç yolculuğu var. Evet. Osmanlı coğrafyasında Balkanlarda dervişler var, tekkeler var. Biliyorsunuz dervişler yerlerinde oturan adamlar değil. Bir yerden bir yere giderler, sürekli hareket halindedirler. Taşya'ya giden askerler var, bürokratlar var. Dolayısıyla seyahatin az edildiğini çok zannetmiyorum. Ama buradaki problem bence şu. Biz gördüğünü, yediğini anlatmaktan çekinilen bir terbiyeyle büyümüş coğrafya insanlarıyız. Yani adam dün akşam yediği yemeği anlatırken af buyurun diye başlar. Niye? Çünkü bunu söylemeyi ayıp sayar, bunu yazmayı ayıp sayar. Ben bu coğrafyanın seyyahlarının az olmasını veya biz bugün bunu az zannediyoruz olmasının bence temel nedeni yazılı iletişim yerine sözlü iletişimi tercih etmiş olmalarıdır. Yani seyahat var ama seyahatname yok demek istiyorsunuz. Doğru mu anladım? Kesinlikle öyle. Yani seyahat var. Evet, seyahat çok zor. Rumeli Demiryolu işte demir yollarının gelişimine kadar seyahat çok zor. Ama seyahatin olmadığını söylemek mümkün değil. Çünkü Yemen'e bürokrat yolluyorsan, Yemen'e komutan yolluyorsan, İşte Kars'a yolluyorsan demek ki bu coğrafyada seyahat ediliyor. Ve bunlar birer ikişer kişi değil. Böyle bir topluluk olarak hareket eden gruplar. Dolayısıyla sadece ve sadece ben bu eksiğin yazma alışkanlığının olmamasına bağlıyorum. Avrupa'ya göre biraz daha az olması da belki şundan olabilir. Evet, ekonomik olarak, ulaşım imkanları olarak biraz daha Avrupa'nın gerisinde olduğu da bir gerçek. Peki, şimdi süremizin sonuna geldik. Bir sorumuz kaldı. Bir soruluk vaktimiz kaldı daha doğrusu. Şimdi o soruya geçmeden önce şeyi de hatırlatmış olayım. Batılı seyyahların Oğuz da mutlaka notları arasına almıştır. Merak ettikleri alanlardan biri de İstanbul'da saraydaki harem hayatıdır ve onunla ilgili birbirine evet. Yakın çok metin üretilmiş. Bir kısmı hayali, bir kısmı tamamen hamasi böyle hurafelerle dolu ama o en merak edilen alanlardan biri. Şimdi son olarak şunu sormuş olalım. Birazcık sizin gezginliğiniz, seyyahlığınızla da ilgili bir şey. 20. yüzyılda seyyah olmak nasıl bir şey? Artık ulaşılmamış, coğrafya kalmamış. Afrika içlerine, kutuplara, Asya steplerine ve Amerikan kıtasının uçlarına kadar gidilmiş 20. yüzyılın başında. Bugün artık seyyahlık ne vaat ediyor insanlara? Bu sorunun cevabıyla programı tamamlamış oluruz. Kansucuğum, aslında hakikaten o klasik laftır ama devir çok değişti. Yani artık seyahlık dediğimiz şey bir ifade biçimi ama bu ifade biçimi şekil değiştirdi ve dijital platforma attı. Yani işte sosyal medyalar, videolar artık insanların seyahat ediş biçimlerini ve bunları ifade ediş biçimlerini değiştirdi. Fakat ben hep şunu söylüyorum. Yani evet, ayak basılmamış bir yere gitmek ister miyim? Kesinlikle gitmek isterim. Var mıdır? Ben hala olduğuna inanıyorum. Ama mesele ayak basılmamış yere gitmek değil. Mesele gittiğiniz yerin anlatılıp anlatılmadığı. Mesela bir Orkney Island desek, bir Scava Flow desek, Trout Lagoon, Yeşil Burun Adaları desek, bunlar ayak basılmamış yerler mi? Ayak basılmış yerler. Ama bunları nasıl anlattığınız önemli. Dolayısıyla soruya şöyle cevap vereyim. Bir, hala ayak basılmamış yer olduğuna inananlardanım. Ama ayak basılıp basılmaması çok önemli değil. Bunun nasıl anlatıldığı çok önemli. Yani aslında günümüzün sosyal medyasının ya da hani bir 50 yıl öncesine kadar gidersek radyonun, televizyonun, daha sonra internet olanaklarının seyahatnamenin yerini aldığını, sosyal medyadaki küçük mesajların küçük küçük seyahatname parçacıkları olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet, yani tamamen yerini doldurmuş diyemeyiz ama gidiş o tarafa doğru. Bakalım bizim ömrümüz bu tam geçişi görecek mi? Biz hala geleneksel yöntemlerle, yani ben kendi adıma söylüyorum, hala geleneksel yöntemlerle notlarını alan, seyahat notlarını alan, deftere geçiren, sonra da bu dijital dünyaya ayak uydurmaya çalışan biriyim. Ben zorlanıyorum ama bu sistem böyle, bu yöntem böyle, bu usul böyle. Yapacak bir şey yok. Peki. Oğuz Otay, çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta araştırmacı ve seyyah Oğuz Otay'la İstanbul'un seyyahları ve seyahatnamelerini konuştuk. Bu arada Osmanlı coğrafyası ve Osmanlı'nın kendi seyyahları üzerinden daha geniş bir coğrafyaya da eğilme fırsatı bulduğumuzu düşünüyorum. Haftaya yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden, şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman.